Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 lipca, minęła 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Lokatorzy kamienicy w Bytomiu, w której wczoraj doszło do wybuchu, na razie nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Ułatwienia dla kierowców i przyłączenie każdego budynku w Polsce do sieci światłowodowej, zapowiedział w Katowicach minister cyfryzacji. Saperzy we Frankfurcie nad Menem rozbroili półtonową bombę. Lokatorzy kamienicy w Bytomiu, w której wybuchł gaz, na razie nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Zdecydował tak nadzór budowlany. We wczorajszej eksplozji zginęła kobieta i jej dwie kilkuletnie córki. Cztery osoby zostały ranne. Jak przekazała rzeczniczka bytomskiego magistratu Małgorzata Węgiel-Wnuk, mieszkańcy budynku nie będą mogli wrócić do swoich mieszkań przez kilka dni. Powodem jest głównie kwestia uruchomienia instalacji. W tej sytuacji 10 osób będzie na razie nocowało w zapewnionym przez samorząd hostelu, pozostali u swoich rodzin. Nasza reporterka rozmawiała z poszkodowanymi. Prezydent rozmawiał z nami, zapewniał nas o pomocy, że okna, drzwi po prostu pomoże nam wstawić, bo nie mam ani okien, ani drzwi. Syn jest w szpitalu, bo został ranny, także ja po prostu, to był moment, straszny huk. No. Syn jest w szoku, strasznie krzyczał, to jest nie do opowiedzenia. Na razie mam zagwarantowane miejsce w hostelu, ale co dalej, to nie wiem naprawdę. Ogółem z budynku ewakuowano 21 osób. Zarówno wczoraj, jak i dziś mogły one w asyście strażaków i policjantów wejść do swoich mieszkań po najpotrzebniejsze rzeczy. Od poniedziałku mieszkańcy będą mogli korzystać też z tymczasowego punktu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który zostanie utworzony przy pobliskim Placu Klasztornym. Lokatorzy będą mogli tam zgłosić swoje potrzeby rzeczowe i docelowo także finansowe, bo będziemy wspierać ich także w tym aspekcie, zapowiedziała rzeczniczka Urzędu Miasta. Każdy budynek w Polsce ma zostać przyłączony do sieci światłowodowej, a we wszystkich gminach powstaną publiczne punkty dostępu do bezprzewodowego internetu, tak zwane hotspoty. Zapowiedział to minister cyfryzacji Marek Zagórski. Takie obietnice padły podczas konwencji programowej PiS-u, która zakończyła się dziś w Katowicach. Chodzi nam o to, żeby każdy budynek, rzeczywiście każdy budynek miał łącze światłowodowe, bo dzisiaj nie każdy, nawet z tych, które mają dostęp do szerokopasmowego internetu, takie łącze posiada. Często jest to łącze radiowe. To jest podstawa do tego, żebyśmy mogli mówić o nowoczesnej gospodarce. Szef resortu cyfryzacji dodał, że w najbliższym czasie wejdą w życie kolejne ułatwienia dla zmotoryzowanych. Będziemy także rozwijać i kontynuować pakiet deregulacyjny. Za chwilę zlikwidujemy takie przeżytki jak karta pojazdu, takie niepotrzebne rzeczy jak nalepka kontrolna, czy konieczność zmiany tablic rejestracyjnych przy przerejestrowaniu samochodu. Za chwilę także nie trzeba będzie wozić ze sobą prawa jazdy. To także w tym roku jeszcze, mam nadzieję, uda nam się osiągnąć. Głównym celem konwencji w Katowicach było wypracowanie ostatecznego programu wyborczego Zjednoczonej Prawicy przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. We Frankfurcie nad Menem saperzy rozbroili ważącą 500 kg bombę z czasów II wojny światowej. Znaleziono ją w ubiegłym miesiącu podczas prac budowlanych w okolicy siedziby Europejskiego Banku Centralnego. Z powodu akcji saperów konieczna była ewakuacja kilkunastu tysięcy osób. Władze wybrały na dzień rozbrojenia bomby niedzielę, by możliwie zminimalizować utrudnienia, na przykład w transporcie. Frankfurt jest głównym centrum finansowym kraju. Po przejechaniu kilkuset kilometrów szczecińska rowerowa pielgrzymka dotarła na Jasną Górę. Wzięło w niej udział ponad 250 osób. Zmęczeni, ale szczęśliwi. W nogach mają ponad 600 kilometrów i po 7 dniach dojechali do celu. Julia była po raz pierwszy, jak sama przyznaje, to było niesamowite doświadczenie. Bo mimo tego, że jechałam po raz pierwszy, czułam się tutaj jak wśród przyjaciół i najbliższej rodziny. Naprawdę atmosfera była wspaniała i był to piękny czas, żeby odnaleźć spokój, żeby móc też pomodlić się i dotrzeć tutaj na Jasną Górę naprawdę w gronie szczerych, takich przesympatycznych, kochanych osób. Sebastian Świłpa, kierownik szczecińskiej rowerowej pielgrzymki na Jasną Górę, podkreśla, że peleton jechał podzielony na 17 grup. Jesteśmy bardzo w wielkiej euforii, szczęśliwi, że już dotarliśmy. Wszystkiego dobrego. A 25 lipca z Pustkowa wystartuje szczecińska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Piotr Kołodziejski, Radio Szczecin. I tym rowerowo-pieszym akcentem kończymy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I zaczynamy drugą godzinę naszego cotygodniowego sportowego magazynu. Adam Malecki i Jan Kałucki. W tej godzinie będzie bardzo dużo o piłce nożnej. Trwa finał Mistrzostw Świata Kobiet. Stany Zjednoczone grają z Holandią. Będziemy mieć też specjalnych gości. Będzie też oczywiście o Tour de France. Dzisiaj zakończył się drugi etap, ale na początku najważniejsze informacje w studiu Mateusz Fusiarz. Zawodnicy Jumbo-Visma wygrali drugi etap kolarskiego Tour de France. Zakończyła się drużynowa jazda na czas. Drugie miejsce zajęła ekipa Ineos, w której jedzie Michał Kwiatkowski, a liderem Wielkiej Pętli pozostaje Holender Mike Tunes. Reprezentantki Stanów Zjednoczonych wygrały tegoroczną siatkarską Ligę Narodów. W finale przegrywały z Brazylijkami 0-2, ale wygrały 3-2. Trzecie miejsce wywalczyły Chinki, które pokonały Turczynki 3-1. Przypomnijmy, że Polki turniej finałowy zakończyły na fazie grupowej, a Polacy Final Six zaczynają w środę. Świetnie idzie naszym siatkarzom, którzy grają na Uniwersjadzie w Neapolu. Biało-czerwoni do tej pory nie stracili seta, dziś pokonali Iran 3-0 i awansowali do ćwierćfinału. I wcześniej w trzeciej stronie medalu podawaliśmy, że we Włoszech Polacy zdobyli dwa medale. Brąz wywalczył szermierz Wojciech Kolańczyk, a złoto zdobyły nasze strzelczynie w składzie Natalia Kochańska, Katarzyna Komorowska i Aneta Stankiewicz. I jak się okazuje, to już informacja nieaktualna. Chciałam powiedzieć, że na Uniwersjadzie Polacy zdobyli dwa medale. Godzinę temu zdobyły polskie szpadzicki brązowy medal w turnieju drużynowym. Tak jest, czyli teraz mamy trzy krążki. Polskie szpadzistki w składzie Anna Mroszczak, Jagoda Zagała, Martyna Swatowska i Kamila Pytka zdobyły brąz. W decydującym spotkaniu biało-czerwone pokonały francuski 45-43. I to nas wszystko bardzo cieszy. Zapowiadając to, co będzie się działo w drugiej godzinie, możemy też powiedzieć o tym, że postaramy się połączyć się z Piotrem Liskiem, który o tyczce skacze bardzo wysoko. Kto wie, czy nie... Niedługo nie będzie skakał najwyżej na świecie. Patrzymy na to, co dzieje się w Lyonie. Stany Zjednoczone grają z Holandią. Jest 0-0, 52 minuta. Finał Mistrzostw Świata Kobiet. Czekamy na telefony 22 i 7 trójek. Mateusz, skoro jeszcze jesteś w studiu, powiedz, jak myślisz, jak pójdzie polskim drużynom w europejskich pucharach. Wszak już nie ma słabych drużyn. Tak, właśnie chciałem to podkreślić, to co powiedziałeś w poprzedniej godzinie, że poziom się wyrównał, tak? I nie będzie to łatwych meczów, ale trzymamy kciuki za wszystkich naszych reprezentantów w Europie, bo co to za sierpień bez polskich zespołów w europejskich pucharach? A już za chwilę zajrzymy głęboko w kontrakty piłkarzy tych najlepszych, prawda, Janek? Najlepszych. For you. Ooh, we work it by, make it by, make it. Że w radiu Channel Wimbledon oraz YouTubie i wimbledońskim pokazali, że wspaniałe uderzenie były Huberta Hurkacza w meczu z Djokovicem, mimo że mecz przegrał, także oni o nim pamiętają. To prawda, my też pamiętamy. Hubert Hurkacz latał niczym Boris Becker przy siatce. Naprawdę fenomenalne akcje i wiele z nich jeszcze będziemy pamiętać, a także kibice, którzy byli tam i oglądali to na żywo na Wimbledonie. Nasz telefon 22 i 7 trójek trwają cały czas. Trwa finał Mistrzostw Świata Kobiet, Stany, Holandia 0-0. Ciekaw jestem zresztą, jak taka reprezentacja Stanów Zjednoczonych jakby grała na przykład z Piastem Gliwice albo z Legią Warszawa. Jaki byłby wynik? Myślę, że dziewczyny by wygrały. Czekamy na telefony. Skoro już jesteśmy przy futbolu, na piłkarskie rozgrywki ligowe musimy jeszcze trochę poczekać, ale to nie oznacza, że wieje nudą, bo kibice emocjonują się tym, co wychodzi z gabinetów. Trwa okienko transferowe. Cały czas ważą się losy m.in. Antoana Griezmana czy Neymara. O najróżniejszych transakcjach porozmawiałem z Danielem Gijem, prawnikiem, który angielską piłkę zna od powszechki i specjalizuje się w futbolowych kontraktach, transferach i prawach telewizyjnych. Na początku zapytałem, czy dzisiejsza piłkarska rzeczywistość nie jest niepokojąca, bo wszystko obraca się wokół kasy. Wystarczy otworzyć gazetę sportową, a tam pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Wydaje mi się, że cała futbolowa machina jest właśnie w tym miejscu i tym się kieruje. Wielkie pieniądze, prawa telewizyjne, umowy reklamowe, przychody z dnia meczowego, to wszystko generują piłkarze, którzy kosztują jeszcze więcej. Z drugiej strony mamy kluby, które są w stanie wyłożyć olbrzymie kwoty. Ten biznes się kręci cały czas, a z roku na rok kręci się coraz szybciej. A jest tu jeszcze miejsce na prawdziwe, romantyczne oblicze futbolu, bo coraz głośniej słychać kibiców, którym nie podoba się to, że niemal każda część piłki nożnej się monetyzuje. Jeśli spojrzysz na lata 70. i 80., szczególnie w Anglii, rozmawiałem z wieloma piłkarzami z tamtego okresu i często słyszę, byliśmy wykorzystywani przez kluby, nie zarobiliśmy tyle, ile powinniśmy. Teraz role się odwróciły. Zawodnicy mają więcej do gadania, ale pamiętajmy o jednym. Ci ludzie będą grać mniej więcej 20 lat. Podpiszą w swojej karierze dwa, może trzy kontrakty, które mogą zabezpieczyć ich przyszłość. Ty jesteś dziennikarzem, ja prawnikiem. Możemy pracować do 70, piłkarze nie. To prawda, tym bardziej, że historie piłkarzy po karierze są często dramatyczne. Na Twitterze jest taki profil, który pokazuje, co robią byłe gwiazdy Premier League i te obrazki są często przygnębiające. To prawda, stąd ich obawy. Według najnowszych badań 60% zawodników, którzy grali w NFL, czyli lidze futbolu amerykańskiego, 5 lat po zakończeniu kariery są bankrutami. Poza tym historia zna takie przypadki, że jedna kontuzja może zadecydować o całej karierze. Reasumując, rozumiem wyrazy oburzenia, że piłkarze zarabiają kosmiczne pieniądze, ale pamiętajmy, że oni w krótkim czasie muszą zarobić na całe swoje życie. Omówmy teraz o transferach. Czytałem w pana książce, że pewnemu piłkarzowi zabroniono lotów w kosmos. Yes, exactly. So a lot of these clauses are things that when I was doing my research I found. Tak, to prawda, niektóre klauzule są zabawne, a ten zawodnik, o którym pan mówi, to Stefan Schwarz. Wszystko dlatego, bo w jednym wywiadzie Schwarz powiedział, że w przyszłości chciałby polecieć w kosmos. Dlatego, kiedy przechodził kilka lat temu do Sunderlandu, to miał zapisane w kontrakcie, że dopóki gra w tym klubie, nie może polecieć w kosmos. Inny tego typu typu. Przykład to Rafael van der Vaart, który w przeszłości grał w Realu Betis. Real Betis to lokalny rywal Sevilli. Sevilla gra na czerwono, dlatego w kontrakcie miał zapisane, że nie może grać w czerwonych korkach. Dobra, mówimy o zabawnych przypadkach, ale czy są klauzule, które rzeczywiście przewidują to, co się może stać w przyszłości? Na przykład, co będzie, jeśli Katalonia odłączy się od Hiszpanii? Albo jak będzie wyglądać rzeczywistość po Brexicie? So I am very anti-Brexit. Personally, I think it's a terrible idea, but I understand people's reasons for why they voted for Brexit. Zacznijmy od tego, że jestem zagorzałym przeciwnikiem Brexitu. Uważam, że to głupi pomysł, ale rozumiem ludzi, którzy tak zagłosowali. Ale co to oznacza dla futbolu w Wielkiej Brytanii? W tej chwili to nikt nie wie, co się wydarzy. Załóżmy jednak, że dochodzi do twardego Brexitu. W takim wypadku każdy, kto nie jest pracownikiem z Wielkiej Brytanii, musi spełnić wszystkie kryteria obowiązujące dziś dla obywateli spoza krajów Unii Europejskiej. Nie byłoby to może tak problematyczne dla kontraktów już zawartych, ale dla wszystkich nowych umów. Sam jestem ciekaw, jak będzie wyglądało kolejne okno transferowe i jak będą wyglądały kontrakty. A jaka transakcja w tym okienku transferowym jest najbardziej ekscytująca? It feels like there are, if everything works well, a number of big transfers still to happen. Coś czuję, że przed nami wielki transfer. Nie wiem, ilu jeszcze piłkarzy może zakontraktować Real Madryt. Moim zdaniem przenosiny Edena Hazarda to wielka transfer. Poza tym to może być nowy Cristiano Ronaldo dla tego klubu. Jest szybki, kreatywny i zawsze podejmuje słuszne decyzje. A rekord zostanie pobity? Myślę, że pobicie rekordu Neymara do PSG jak na razie nie zostanie pobity. Kiedy Barcelona zawarła klauzulę odstępnego, to nikt się nie spodziewał, że ktokolwiek może tyle zapłacić. Dziś już nikt nie chce popełnić tego błędu. W mojej książce napisałem, że niektóre klauzule są wyższe niż warte są same kluby. Świat piłki nożnej jest bardzo dziwny. Pracownik czasem jest wart więcej niż firma, w której pracuje. Nieoceniona jest jednak Megan Rapinoe, która strzeliła gola. Stany Zjednoczone wygrywają z Holandią 1-0 w finale mundialu. I wciąż zarabiają mniej od mężczyzn i miejmy nadzieję, że to w przyszłości się zmieni. Kibice kolarstwa emocjonują się tym, co dzieje się w Tour de France. A skoro Tour de France, to oczywiście relacje Marka Brzezińskiego. Drugi etap wyścigu dookoła Brukseli, bo tak wyglądają pierwsze dwa etapy Wielkiej Pętli. Wszędzie podobizny kanibala Ediego Merksa, bo to ukłonem w jego stronę jest start 106 Tour de France właśnie z miasta tego pięciokrotnego zwycięzcy tego legendarnego wyścigu ze stolicy Belgii. 27 km i 600 metrów. Jazda drużynowa na czas. Bulwary Brukseli. Start u stóp imponującej bryły Pałacu Królewskiego. Zgrabnie uczesane z prawną ręką ogrody pałacowe. Tu nie tylko chodziło o zwycięstwo w klasyfikacji drużynowej. W grę również liczono stulecie urodzin żółtej koszulki. A zatem było o co pedałować. Nikt nie brał tego etapu lekko. Tym bardziej, że mimo iż mowa o bulwarach, to jednak nie była to jazda po płaskim. Górki i dołki. Na zjazdach kolarze osiągali 77 km na godzinę. Nie było super zakrętasów, groźnych wiraży, ale pod koniec, przed ostatnią prostą przed metą, droga brała wzór ze ślimaka. Wszędzie owacyjni witają kolarze widzowie rozkochanej w kolarstwie Belgii, by w monumentalny model kryształu żelaza powiększony 165 miliardów razy wzniesiony z okazji wystawy światowej w stolicy Belgii. To tam właśnie była meta. Od samego początku najszybsi byli kolarze brytyjskiej ekipy ubiegłorocznego triumfatora Tour de France walijczyka Geraint'a Thomasa. Team Ineos, szybka trasa, nogi jak tłoki na parostatku, gwiezdne wojny, poubierani w kosmiczne stroje, głowy otulone aerodynamicznymi kaskami. Walka jest o sekundy. Wygryzają je z brukselskiego asfaltu. Znakomicie jedzie polska ekipa CCC Team ze swoim liderem Belgiem, Flamandem Gregiem van Avermaetem i Polakiem Łukaszem Wiśniowskim. Na mecie mają drugi czas, 11 sekund straty do Brytyjczyków, ale za ich plecami znakomita Quick Step, mistrzowie świata w tej konkurencji. A potem Katiusza czy Bahrain Merida z Vincenzo Nibali. Walka do ostatniego metra przy ogromnym aplauzie. Żółte osy odwłoki kiwają się na lewo i na prawo, jakby chciały zebrać to, co najpyszniejsze na kwiatkach i zbierają ten nektar. Wygrywają osy zespołu Jumbo-Visma. Pokonali Team Ineos Michała Kwiatkowskiego, który w ostatecznym rozrachunku zajmuje 72 miejsce z minutą i 3 sekundami straty do lidera Holendra Mike'a Tonisena. A zatem nie tylko piękne pejzaże, niebotyczne przełęcze, średniowieczne kościoły i ruiny zamków, ale także emocje związane z walką na trasie o ten wymarzony stuletni trykot w barwach słoneczników Van Gogha zapowiada się pasjonująco. Znakomicie pojechała polska ekipa pod belgijską batutą CCC Team. Zajęła 7. miejsce, tracąc do zwycięzców zaledwie 31 sekund. To mrugnięcie szprychą. Wielka pętla emocji dopiero się rozkręca. A jutro 3. etap Tour de France wyjeżdża z gościnnej, gorąco przyjmującej ten największy wyścig kolarski świata Belgii. Przekracza granicę i ląduje we Francji. I to od razu z grubej rury, bo ląduje w Szampanii Mineirans z jej monumentalną katedrą, gdzie chrzczono królów Francji i pomkną kolarze ku Epernay. 100 km podziemnych korytarzy, w których przechowywane są szampany. 100 km korytarzy dla smakoszy, 215 dla kolarzy na szosie. Dla Trójki z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dziękujemy Marku, czekamy na jeszcze, proszę się nie martwić. Marek będzie relacjonował Tour de France, będą kolejne relacje, będą kolejne smaczki językowe. A Amerykanki prowadzą już 2-0, to są Mistrzostwa Świata Kobiet, to jest wielki finał do końca, 20 minut, a Państwo do nas dzwonią. Chciałem, żebyście Państwo wspomnieli o bardzo ważnej imprezie w Polsce, która się odbyła w Starych Jabłonkach, o Mistrzostwach Europy w piłce ręcznej plażowej, ponieważ polska drużyna zajęła najlepsze w historii miejsce, 7. Polacy zajęli 7. miejsce, Polki zajęły miejsce 12, a złoto powędrowało do Dunek i Duńczyków. W finale Duńczycy wygrali z Norwegami 2-0, a Dunki pokonały Węgierki również 2-0. We'll be right back. Teraz będzie czas, żeby mówić o piłce nożnej jeszcze w innym wydaniu niż na przykład Copa America czy Puchar Narodów Afryki, o których mówiliśmy. Teraz Mistrzostwa Świata Kobiet. Wciąż Amerykanki prowadzą 2-0, 15 minut do końca. Jeszcze Holenderki wierzą. 14 lipca rozpoczną się 7 Mistrzostwa Świata dzieci z domów dziecka w piłce nożnej. W naszym studiu Marcin Lisiak, rzecznik Stowarzyszenia Nadzieja na Mundial. Witamy. I Tomasz Kłos, były reprezentant Polski, a także ambasador tego wydarzenia. Witamy panowie bardzo serdecznie. Marcin, mówi się o tym, że to największy na świecie turniej dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Jak wam się to udało? No to już 7. edycja i faktycznie nie ma drugiego turnieju, w którym byłoby tylu młodych sportowców z domów dziecka i to z całego świata, bo drużyny z Nepalu, z Japonii, z Tajlandii, drużyny europejskie. Wielkie sportowe emocje. Dla nas to jest takie zwieńczenie całorocznej pracy, gdzie wspieramy te dzieci z najodleglejszych krajów świata, żeby mogły przyjechać tutaj i bawić się tą piłką, bo... No właśnie, jaka jest główna idea? Jaka była ta idea, która panowała gdzieś tam i chodziła w waszych głowach na początku, przed jeszcze pierwszą edycją? Mamy takie hasło, że wszyscy jesteście mistrzami świata. I to hasło doskonale oddaje to, czym ta piłka jest dla tych młodych sportowców. To często jest szansa na wyrwanie się z takiego trudnego środowiska. Często to jest takie bardzo pozytywne doświadczenie. Chwila uśmiechu, czasem oczywiście gorycz porażki, ale tak naprawdę wszyscy, którzy tutaj przyjeżdżają, wracają z nagrodami, z torbami pełnymi prezentów, z medalami, ponieważ wszyscy są nagradzani, bo chcemy, żeby to był dla nich drugi dzień dziecka, taka chwila, kiedy mogą zapomnieć o swoich troskach. Tomek, czy ty jako reprezentant Polski spotykałeś się właśnie z takimi środowiskami młodych ludzi, może z trudniejszych środowisk, którzy dzięki piłce nożnej odzyskiwali jakiś sens życia? Tak, to na pewno dla tych dzieciaków los nie jest łaskawy, ale poprzez piłkę nożną to jest na pewno jakieś ukierunkowanie w kierunku na przykład sportu, żeby się cały czas rozwijać. Pamiętajmy, że piłka nożna i każdy inny sport to jest sport przede wszystkim zespołowy, do którego trzeba się dostosować, który pewne atuty, walory, które dany chłopiec, dziewczynka, bo dziewczynki takowe też mogą grać w tych turniejach, prezentują, a co za tym idzie, no muszą być za pewne rzeczy odpowiedzialne. Ta odpowiedzialność później przekłada się na życie dorosłe, dążenie do celu, ewentualnie gdzie w tej piłce by nie wyszło, to jest takim wskaźnikiem. No tutaj można tylko i wyłącznie same plusy doszukiwać się samych plusów. Ja myślę, że przykładów jest bardzo dużo. Nawet dzisiejszy trener reprezentacji Polski, młody chłopak, który też był jeszcze niedawno zawodnikiem, też grał w tych mistrzostwach. On w pierwszych mistrzostwach zdobył złoty medal, jak Polacy zdobyli Mistrzostwo Świata. On wie, no akurat miał takie szczęście i dobrą drużynę w tamtym czasie, że on wie, jak smakuje złoto, najwyższe podium. W ostatnich 2 latach Polacy byli na 3 miejscach. Miejmy nadzieję, że w tym roku wrócą znów na szczyt. Mówił pan o reprezentacjach z Tajlandii, tak? Tak, z Nepalu. Jak nawiązuje się kontakty z takimi krajami, no nie powiem egzotycznymi piłkarsko, ale po prostu egzotycznymi? Przyznam, że teraz jest to dla nas bardzo proste, ponieważ drużyny już same się do nas zgłaszają. W wielu krajach organizowane są eliminacje, tak jak w Niemczech odbyły się Mistrzostwa Niemiec w tym roku, w wielu innych krajach Mistrzostwa Czech, Mistrzostwa Białorusi. Są też kraje bardzo odległe, takie, w których ta pasja do futbolu jest wielka, na przykład Nepal, ale bez naszej pomocy ci zawodnicy nigdy by tu nie przyjechali. W zeszłym roku mieliśmy ciekawą historię, kiedy pierwszy raz ta drużyna do nas przyjechała. Otóż władze Nepalu i organizacje, które wspierają dzieciaki, które właśnie grają w piłkę, bały się, że to jest niemożliwe, żeby ktoś tutaj za darmo zupełnie zapraszał drużynę, która ma zagrać w piłkę i wrócić do kraju. Więc pewnie jest tu jakieś ukryte drugie dno, ale przyznam, że jak widzieliśmy te dzieciaki, które tutaj grają i tyle radości, co mieli, to nam naprawdę no, widzimy sens i widzimy, że warto dla nich organizować taki kolejny turniej. przypadku naszej reprezentacji też była selekcja, jak się odbywała? Tak, u nas była selekcja. W kwietniu, na koniec kwietnia odbyły się Mistrzostwa Polski, więc zawodnicy, którzy biorą udział w Mistrzostwach Świata, to najlepsi zawodnicy z Mistrzostw Polski, ale nie tylko tacy, którzy są najlepsi piłkarsko, to też zawodnicy, którzy wyróżnili się w jakiś inny sposób, na przykład fair play. Na czym to na przykład polega, że ktoś dostał nagrodę fair play i dostał powołanie, mówiąc w cudzysłowie? To jest tak, że u nas jest cała komisja, która wybiera drużynę, a takich zachowań fair play jest sporo na naszym turnieju. Proszę pamiętać, że podczas Mistrzostw Polski grają zawodnicy, którzy na co dzień biegają na murawie, ale też pojawiają się szkraby, które mają po 8-9 lat i ta piłka to dla nich wiele radości i potrafią bawić się z tymi starszymi kolegami czy koleżankami. Oczywiście piękna idea, ale zawsze jak piłka przy nodze i piękna murawa, będziemy grali na Legii, prawda? Gramy na Legii w niedzielę finały 14 lipca. No i sporo atrakcji dla kibiców, bo też zachęcam, żeby przyjść, zobaczyć, jak wygląda taki czysty futbol, jeszcze nieskażony pieniędzmi czy takimi złymi emocjami, które też czasami w futbolu występują. U nas jest naprawdę dobra zabawa, sporo atrakcji dla kibiców, konkursy z nagrodami dla rodzin z dziećmi. Można przyjść, można obejrzeć stadion i dobrze się bawić. Tomek, czy ty miałeś okazję już zobaczyć poprzednie edycje, zobaczyć, jak sobie ci piłkarze radzą, jaki to jest poziom? Tak, jestem od pierwszej edycji, także jestem siódmy rok, 7 lat występuję w tych meczach pokazowych, 7 lat mam styczność z różnego rodzaju dziećmi, czy to, no i jaki czy to jest dziewczynkami. Z roku na rok coraz większy, muszę powiedzieć, podejście już od pewnego czasu, myślę, że tak od 3 lat, to już naprawdę gdzieś tam zmierza w kierunku profesjonalizmu, bo w tym roku na przykład reprezentacja Polski ma trenera od bramkarzy, trenera od przygotowania fizycznego. Właśnie jutro wyjeżdżają na zgrupowanie przed takie 5-dniowe przed mistrzostwami. To świadczy o tym, że nie tylko ci zawodnicy, ale wszyscy te ważne elementy tej układanki, które są może niezauważalne tak na boisku, ale które mają ogromny wpływ na postawę tych zawodników, przygotowanie fizyczne, na taktykę i tak dalej, no chcą brać w tym udział. Samo to, że możemy korzystać ze znaczka Respekt, który otrzymaliśmy od UEFA, że UEFA jak najbardziej przyklepuje, akceptuje takowe mistrzostwa. No, tylko się naprawdę cieszyć. 3 lata temu dziewczynka z Palestyny grająca w Mistrzostwach Świata u nas w domu dziecka, okazało się, że rok później zadebiutowała w pierwszej reprezentacji Palestyny kobiet. Także no, jeżeli takie coś się słyszy, obojętnie czy to jest za rok, czy 2, za 5, to nawet przy jednym takim gdzieś tam rozgłosie, pogłosie, człowiek jest naprawdę dumny, że warto dla tej jednej osoby to wspierać. Wspomniałeś, że brałeś udział w meczach pokazowych. W tym roku też będzie? Tak, w tym roku będzie mecz takowy pokazowy, telewizja, a youtuberzy będą również, jak co roku, tutaj stowarzyszenie zadbało o wspaniałych gości, byłych piłkarzy. Będzie Manisz, jak w tamtym roku, będzie Frank Ferlat, będzie Nuno Valente, będą byli reprezentanci Polski, Darek Dziekanowski, asystent trenera Brzęczka, Radek Gilewicz, będzie Jacek Szynówek, Seba Mila, Robert Podoliński, nie wiem, kogoś, czy jeszcze kogoś pominąłem, Tomasz Oświęcimski, aktor. Także no, dużo zabawy, dużo abstrakcji. Na samym końcu jest coś takiego, że dzieci, mieszamy się z tymi dzieciakami i te dzieciaki grają przeciwko sobie. Dużo atrakcji, dużo śmiechu, dużo radości, ale są też łzy i niezadowolenie, ale takie elementy są częścią rywalizacji i oni dorastając i już od tak młodego wieku przygotowując się, że może też być źle, na pewno skorzystają z tego w przyszłości. 29 drużyn, 290 młodych zawodników z domów dziecka z całego świata. Powiedz, Marcinie, gdzie śledzić wszelkie informacje, jeżeli ktoś chciałby rzeczywiście się pojawić i kibicować? Wszystkie aktualne informacje są na naszej stronie nadziejanamundial.pl. Można też wejść na nasz fanpage Hope for Mundial. A cały mecz będzie do obejrzenia przez aplikację TVP Sport, więc można będzie śledzić na żywo zmagania naszych młodych sportowców. Ale zapraszamy na stadion mimo wszystko. Zawsze najlepiej zobaczyć na żywo i poczuć te piłkarskie emocje. Oczywiście. Dziękujemy bardzo. Tomku, jeszcze tak na koniec. Dzisiaj dużo o Wimbledonie, o tenisie rozmawialiśmy, a ty podobno w tenisie sobie radzisz całkiem dobrze. Staram się oczywiście. Nigdy nie byłem zawodowcem, jestem takim, można powiedzieć, samoukiem, ale... A kto był twoim ulubionym zawodnikiem albo jest? W tej chwili jednak jest to i Federer, i Nadal. To są zawodnicy, którzy naprawdę im jak wino, im starsze, tym jeszcze lepiej grają. Udowadniają to w Wimbledonie. Oglądałem teraz właśnie wczorajszy mecz Nadala z Tsongą i powiem szczerze, jestem pod wrażeniem jak zmiód zawodnika francuskiego, który właśnie na kortach trawiastych nieźle się czuje. Bardzo dziękujemy panowie. Oczywiście będziemy informować też na antenie Trójki o przebiegu siódmych Mistrzostw Świata Dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Słuchacze Trójki domagali się o informacji o Piotrze Lisku, ale lepiej zadzwonić do naszego mistrza i rekordzisty Polski w skoku o tyczce na linii Piotr Lisek. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry, cześć wszystkim. Witamy. Cóż za energia. Sześć. Jasne, jak zawsze. Zarażaj nas, zarażaj, Piotrek. 6 metrów i 1 centymetr. To jest bardzo wysoko. Gratulujemy. Powiedz, spodziewałeś się, kiedy wylądowałeś na tym materacu i zobaczyłeś, że tyczka cały czas jest na górze? To co wtedy pomyślałeś? A czy się, jak czy pamiętasz coś w ogóle? Nie, no jasne. A czy pamiętam? Pamiętam, bo obudziłem się na materacu, ale skok widziałem później na wideo, bardziej z tego wiem, jak to się odbywało. A jak mam być szczery, to powiem, że od 3 ostatnich zawodów czułem się bardzo dobrze i po prostu chciałem to wykorzystać. Nie udawało mi się wcześniej tego zrobić. Dopiero w Lozanie wskoczyłem na tego konia i też 6.01 pykło, że tak to powiem kolokwialnie. Ale no, jestem szczęśliwy i nie ma tutaj dużo ukrywać. Piotrek, powiedz, w momencie, kiedy osiągasz taki wynik, no gdzieś już w tych okolicach skakałeś, ale powiedz, jakie są twoje rezerwy? Czy na ile cię stać tak naprawdę? Czy myślisz o tym także? No mam nadzieję, że trochę ten motor jeszcze dołożymy, chociaż muszę zaznaczyć, że to nie jest łatwe zdecydowanie. Każdy skok powyżej 5,80 to już jest skok naprawdę na światowym poziomie. No a jako powiedzmy, że znawcy tego skoku lotyczce, no to wiemy, że w technice możemy doszukiwać poprawek i tych centymetrów, które są dla nas bardzo cenne. No nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie widzieli jakichś tam plusów ujemnych, plusów dodatnich, plusów minusów ujemnych i staramy się robić co w naszej mocy, żeby skakać jak najwyżej. No ale mówię, skok 6-metrowy to już jest naprawdę bardzo dobry skok. No to jest mało powiedziane, bardzo dobry skok. Powiedz, ten sezon jest dość nietypowy, bo Mistrzostwa Świata będą dopiero jesienią i tak się zastanawiamy, czy ta forma nie przeszła trochę za wcześnie. Teraz zawody w Monako, tak? Zgadza się? Dokładnie, w Monako 12 będziecie mieli okazję mnie oglądać w telewizji. Albo słyszeć w radiu. Mam nadzieję, że nie przyszło za wcześnie. Jeszcze trochę treningów przede mną i mam nadzieję, że ten szczyt formy przyjdzie w odpowiednim momencie. Cieszę się, że też te 6 metrów zostało skoczone teraz, bo jestem w ciężkim treningu. To świadczy o tym, że kiedy zejdziemy z tonu, to będzie jeszcze lepiej. Piotrze, trzymamy mocno za ciebie kciuki. Bardzo, bardzo ci dziękujemy. Ty oczywiście informowaliśmy o twoim skoku, będziemy informować o kolejnych, także trzymaj się. Bardzo się cieszę. Wszystkiego dobrego. Dzisiaj byłeś w Białymstoku. Jak poszło? Wygrana z troszeczkę mniejszym rezultatem, ale kibice ponieśli mnie po to, aby sięgnąć po złoto. I myślę, że serdecznie zapraszam do Białegostoku i na inne eventy. Emocje są... Mówię, kiedy się widzi w kolotyczce na to, więc myślę, że warto. Bardzo ci dziękujemy. Piotr Lisek był naszym gościem przez telefon, no ale to i tak taki wyczyn, że trzeba jak najwięcej o tym mówić. Dziękujemy. Po ostatniej porażce na zwycięską ścieżkę w MMA wrócił Jan Błachowicz, Polak walczący w organizacji UFC. W pięknym stylu pokonał uznawanego za faworyta Amerykanina Luka Rockholda. Pojedynek odbył się w kategorii półciężkiej. O szczegółach opowie Jan Pachlowski, który przy okazji przyjrzył się także doniesieniem z ligi NBA. Według mediów piszących w Stanach Zjednoczonych o mieszanych sportach walki faworytem tego starcia był reprezentant gospodarzy. Po pierwsze, to ma spore doświadczenie w walkach ze światową czołówką, ale przede wszystkim to były mistrz świata kategorii średniej. Te dokonania na naszym wojowniku nie robiły jednak specjalnego wrażenia i jeszcze przed startem zapewniał on. Znokautuję go w drugiej rundzie, to nie będzie łatwe, ale zrobię to, podkreślał Polak. Ten pojedynek po ostatniej porażce w Pradze z Thiago Santosem był okazją do powrotu na zwycięską ścieżkę i ponowne włączenie się do rywalizacji pas mistrzowski. Rozpoczynając relację z tego starcia, od razu na usta cisnął się słowa i jak powiedział, tak zrobił. Błachowicz w drugiej rundzie w emocjonujący sposób znokautował swojego przeciwnika. Walkę aktywniej rozpoczął jednak Amerykanin. Przycisnął on Polaka do siatki. Próbował różnych sztuczek, starał się go obalić. Błachowicz po skutecznym ciosie na szczękę zdołał wydostać się z klinczu i pod koniec tej odsłony mocno trafił kopnięciem. To sprawiło, że na przerwę do narożnika Rockhold zszedł zataczając się. Druga runda rozpoczęła się podobnie. Nasz wojownik wytrzymał jednak natarcia, następnie po potężnym ciosie powalił przeciwnika, dokładając kilka kolejnych. ten nie był już w stanie kontynuować tego pojedynku. Zwycięstwo to pozwoli Polakowi na utrzymanie się w ścisłej światowej czołówce wagi półciężkiej. Jestem z Polski. Pokazałem polską prawdziwą moc. Jestem z tego dumny. Poczułem w tej walce, że moje marzenia się spełniają. Bardzo ważny w tym wszystkim był trening mentalny. Jestem przekonany, że nowe nadchodzi. Komentował na gorąco Jan Błachowicz. Natomiast dla przeciwnika Polaka, Luka Rockholda, był to powrót do oktagonu po 16 miesiącach przerwy. Szef UFC Dana White powiedział na konferencji prasowej, że kolejny raz doznał on właśnie złamania szczęki i zasugerował, aby poważnie pomyślał o zakończeniu kariery. I trochę złośliwie doradził, aby ten został modelem. Z kolei Polak za efektowny knockout otrzymał bonus w wysokości 50 tysięcy dolarów. W raporcie amerykańskim kończymy ważnym doniesieniem z ligi NBA. Amerykańskie media zdominowane są informacjami na temat Kawhi Leonarda, który nie zdecydował się zostać w mistrzowskim zespole Toronto Raptors i jako wolny agent wybrał kontynuowanie kariery w Los Angeles Clippers, czyli można powiedzieć, że w swoim rodzinnym domu. Clippers mogą być teraz najlepszą drużyną w lidze, dołączył do nich także Paul George z Oklahoma. Wciąż czekamy na propozycję z któregoś z klubów dla naszego Marcina Gortata. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Amerykańscy kibice żyją jednak finałem Mistrzostw Świata Kobiet. Stany Zjednoczone, Holandia, Amerykanki wygrywają 2-0. Jest już piąta minuta doliczonego czasu gry, więc wszystko wskazuje na to, że Amerykanki obronią tytuł. Tak jest. Trzeciej stronie medalu to na dzisiaj wszystko. Michał Jakubik, Ela Różycka, Mateusz Fusiarz, Jan Kałucki, Adam Malecki. Do usłyszenia za tydzień. Tak, tak, Amerykanki mistrzyniami świata. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy